การรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์พระสินอินทศรัตน์นะคะดิฉันจิตราพรหนุนจิตเวชดำเนินรายการเรามาพบกันทุกๆเช้าวันพุธนะคะตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่อสมท FM 97.5 MHz คลื่นสายประจำบ้านและกองพลที่1 FM 98.0 MHz ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงแล้วนะคะว่าคุณค่าของหนังสือทางความดีนั้นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์เนี่ยหลังจากที่ได้รัชนาหนังสือแล้วก็เรียบเรียงสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็พร้อมที่จะตายได้คืออย่างน้อยก็ได้ทำประโยชน์อันสูงสุดแล้วนะคะเราตัวฉันเองเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อ25ปีก่อนสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะก็มีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เรามองเห็นเส้นทางแล้วก็เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนดีกันต่อไปว่าจะมีแนวทางประพฤติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าได้อย่างไรบ้างวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องคนง่อยสำคัญตนน่าฉลาดกับคนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รับแกงมาอ่านให้ที่ฟังนะคะตอนนี้ก็จะนำมาเสนออีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสั้นๆค่ะเรื่องคนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รับแกงซึ่งตรงกันข้ามกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ธรรมได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายความข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่กล่าวแล้วเบื้องต้นคือคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตย่อมมองเห็นการกระทำของบัณฑิตเป็นสิ่งที่น่าเอาอย่างน่าประทับตามมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิตชอบธรรมของบัณฑิตจึงสามารถรู้ธรรมของบัณฑิตได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรคย่อมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองราวัตเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาถามีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เมื่อพระศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาถา30คนที่ไร้ฝ้ายพวกเขากำลังตามหาหญิงที่หายไปพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเลื่อมใสขอบวชทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็สมาทานทุดง13ข้อและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานต่อมาได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอีกฟังธรรมเทศนาเรื่องหนึ่งอาจารย์ขาตรงนี้เป็นธรรมเทศนาที่ว่าด้วยสังสารวัฏเป็นสิ่งยาวนานยากที่จะกำหนดควรเวียนไหลควรคลายกำหนดได้ฟังธรรมเทศนาตรงนี้อ่านว่าธรรมเทศนาอะไรคะอาจารย์คะอนมัตตัก อนมัตตักคะอนมัตตักคะ อนมัตตักคะ อนมัตตักคะ ตักคะเหรอคะ ค่ะ ค่ะแปลว่า สังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นหรือว่าเงื่อนต้นตามไปหาไม่พบไม่รู้เงื่อนต้นอยู่ที่ไหน ที่เป็นสิ่งที่ยาวนานเนี่ยยากที่จะกำหนด สังสารวัฏจึงยาวนานไม่รู้เงื่อนต้นอยู่ที่ไหนอนมัตตักขะ อนมัตตักขะนะคะ อนมัตตักขะธรรมเทศนาใช่ไหมครับ ค่ะใช่ ค ่ ะ จึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัด สังสารวัฏนี้เป็นของยาวนานตามไปหาเงื่อนต้นไม่พบว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร เมื่อภิกษุทั้งหมดรับฟังธรรมเทศนาเรื่องนี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือบรรลุอรหัตผลค่ะแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสะใจจริงหนอภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมได้เร็วหรือเกินพระศาสดาทรงทราบแล้วก็ตรัสว่าสหายทั้ง30คนนั้นเคยฟังธรรมนานาชาติก่อนเคยสมาทานศีล5เพราะอุปนิสัยนั้นจึงบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วดังที่ตรัสพระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวก็ย่อมรู้ธรรมได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่รู้รสแกงเราก็ได้รับทราบแล้วก็เป็นการย้ำให้ได้เห็นนะคะว่าการที่เราตื่นเช้ามารับฟังธรรมะกันเป็นประจำมาอยู่ใกล้ๆบัณฑิตนั้นก็ทำให้เรานั้น แตกแขนงองค์ความรู้ไปอีกเยอะทีเดียวนะคะเวลาที่จะคุยกับใครอย่างที่เคยเรียนให้อาจารย์ทราบว่านั่งรถไปต่างจังหวัดนะคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เราอยู่ในรถคันนั้นเพราะว่าเรามีเรื่องเกิดในพระสูตรแล้วก็เรื่องที่นำมาจัดรายการนี้นะคะเล่าให้จดให้เขาฟังในรถเขาก็เลยต้อนรับเราให้เราขึ้นรถด้วย ขึ้นรถขึ้นสมขึ้นมิ้น ใช่ค่ะเขาชอบหัวสนุกมากเลยเรื่องที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน ใช ่ค ่ ะ ส่วนมากไม่เคยได้ฟังนะครับ ค่ะ ท่านที่ได้จับรู้ท่านที่ได้รู้ธรรมเร็วเนี่ยแสดงว่าท่านมีอุปนิสัยอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีอุปนิสัยสำหรับรองรับธรรมเทศนาหรือธรรมเทศนะครับก็รู้ได้เร็วเพราะว่าท่านมีอุปนิสัยอยู่มันก็ฝนตกลงมาเท่าๆกันเนี่ยครับน้องในที่เดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าภาชนะบางอย่างมันทั้งกว้างทั้งใหญ่มันก็รับน้ำได้เยอะนะแต่ว่าถ้าภาชนะบางชนิดมันเล็กนิดเดียวก็รับน้ำได้น้อยแล้วก็หรือว่าบางภาชนะมันตะแคงได้หรือว่าพอฝนตกลงมาไม่ได้หงายภาชนะไว้ภาชนะไม่ได้หงายอยู่มันตะแคงมันก็รับน้ำได้นิดเดียวจะไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าคว่ำเลยล่ะถ้าภาชนะคว่ำอยู่ก็ยิงไม่ได้หมดเลยไม่ได้เลย หดหมดตกหมดค่ะ น้ำไหลลงหางก็ไหลเลยไปหมดเลยเพราะงั้นถ้าคนที่ฟังธรรมแล้วรู้เลยเดี๋ยวเนี่ยท่านต้องมีอุปนิสัยมีปัจจัยมาเพราะฉะนั้นก็ควรจะฟังตรงมีปัจจัยเอาไว้อย่างเนืองบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่องท่านพระภัยยานะครับที่ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าว่าเป็นสาวกที่รู้ได้เร็วที่สุดเป็นจิตปาปิญญาที่ว่าได้รับยกย่องเป็นเอกทัคคะคือเอกเปิดเลิศในทางที่รู้พระธรรมโดยรวดเร็วนะท่านก็ได้สังสมความรู้ได้มีอุปนิสัยมาได้เคยปวดเคยเพียนอะไรมาทั้งหลายหมื่นปีสมัยก่อนโน้นนะครับพอได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสในที่ให้ที่ธรรมในที่ธรรมท่านก็โตขึ้นมาเลยเป็นพระอรหันต ์ เลยพระเจ้าตรัสกับท่านภัยยะว่าท่านทรงเห็นในสิ่งที่ทราบแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นทราบแต่ว่าได้ยินในสิ่งที่ได้ยินทราบแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ได้รู้แค่นี้นะฮะพระไตรท่านภัยยะก็ได้สำเร็จแล้วมันลิ้นรู้รสแสง ในความรู้สึกรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็รู้ในสิ่งที่ปรากฏสัมผัสอยู่รอบตัวด้วยใช่ไหมคะ ค ่ะก็นับว่าเราก็โชคดีนะคะจันคะที่เราได้มีโอกาสตื่นเช้ามาทำรายการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นพบหนทางแห่งความดีแล้วก็ความสงบได้ คือต้องดันคือต้องเป็นคนที่ใส่ใจใส่รู้นะครับ ค ่ ะ ใส่ใจใส่รู้อยากรู้ก็จะได้สิ่งที่ตนต้องการไม่มีความไกลสำหรับผู้มีความเพียรพยายามก็ไม่มีความรู้ใดที่จะรู้ไม่ได้สำหรับผู้ที่ใส่รู้ก็ต้องรู ้ ธรรมะนี่จริงๆเราไม่ใช่ของยากนะครับคนคิดไปว่าเป็นของยากแต่ที่จริงก็คือเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตเราที่เองทั้งนั้นนะครับธรรมะไม่ใช่ของยากครับ ก็ยืนยันเช่นนั้นนะคะเมื่อก่อนนี้เคยมีความรู้สึกว่าของเราจะมีปัญญาอะไรที่จะมาทำรายการธรรมะได้นะคะแต่พอทำไปเรื่อยก็รู้สึกว่าก็มีครูบาอาจารย์อยู่ข้างๆมีบัณฑิตผู้รู้อยู่ด้วยก็ไม่กลัวนะคะเราเองก็ได้เติมภาชนะของเราจากความว่างให้มีปริมาณของความรู้เพิ่มขึ้นแต่รู้เท่าไหร่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พออยู่ดีค่ะอาจารย์คะค่ะยังเอาตัวไม่รอดค่ะ ก็น้องงานอีกเรื่องก็ได้ฮะ อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องคนพาลค่ะที่ทำตนเป็นศัตรูแก่ตนมาดูซิว่านัยยะนี้นำเสนอโดยที่มีเรื่องประกอบอย่างไรบ้างนะคะ Thank you. นพาลมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอันลามกอันมีผลเผ็ดร้อนการทำความเชื่อนั้นท่านเรียกว่าทำตนให้เป็นศัตรูของตนเองเพราะความเชื่อย่อมการแผดเผาในภายหลังความเชื่อย่อมให้คนเป็นทุกข์ความเชื่อย่อมให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เราคนพาลทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทำตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทำชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทำแต่กรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งการลงโทษของกรรมชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ดและไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ที่เนิ่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวจึงเห็นตัวอย่างเรื่องสุปปพุทธะที่เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วแสดงอาการดูหมิ่นเป็นเหตุให้ตนเป็นโรคเรื้อรังในภายหลังซึ่งมีเรื่องประกอบเป็นต่อไปนี้ในธรรมบทท่านบอกว่าเรื่องสุปปพุทธะโรคเรื้อรังมาแล้วในคัมภีร์อุทานจึงตามไปดูในอุทานพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า147ถึง149มีความว่าสุปปพุทธะได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นรูปขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วหลีกไปผูกโคตัวหนึ่งขึกจนสิ้นชีวิตสุหลายรูปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคติสัมปยภพของสุปปพุทธะเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบว่าสุปปพุทธะเป็นโสดาบันมีคติอันแน่นอนว่าจะต้องรู้ธรรมในภายหน้ามีความไม่ตกตามเป็นธรรมดาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเพราะเหตุไรสุปปพุทธะจึงเกิดมาจนและเป็นโรคเรื้อนพระศาสดาตรัสเล่าว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วสุปปพุทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์นี่เองวันหนึ่งเขาไปอุทยานได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่บิณฑบาตอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนที่เรียนนี้คือใครกันหนอแล้วถมน้ำลายเล็บพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยทิ้งเอาไว้ทางซ้ายของตนแล้วก็หลีกไปการหลีกทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพแต่ถ้าหากว่าเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ที่เคารพผู้น้อยต้องเดินทางซ้ายมือของท่านและท่านผู้ใหญ่อยู่ทางขวามือของตนถ้าบอกสั้นๆแบบทหารก็ต้องบอกให้หลีกซ้ายด้วยการเพียงเท่านี้สุปปพุทธะต้องตกนรกหลายพันปีด้วยเสด็จแห่งกรรมนั้นเขาจึงมาเกิดเป็นคนจนในเมืองราชคฤห์และเป็นโรคเรื้อนแต่บัดนี้สุปปพุทธะได้อาศัยธรรมวินัยนี้แล้วสมาทานศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเป็นโสดาบันเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์แล้วพระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่าเมื่อความพยายามยังมีอยู่บัณฑิตพึงเล้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเล้นทางอันเป็นหล่มเลนเสียฉะนั้นเรื่องในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า147มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องในอัตถกถาธรรมบทสุปปพุทธะโรคเรื้อนเมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้วต้องการกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแด่พระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจเข้าไปท่ามกลางบริษัทได้เมื่อประชาชนพากันกราบหมดแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาณที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นท้าวสกเทวราชรู้ความเป็นที่สุปปพุทธะต้องการกราบทูลพระศาสดาถึงคนที่ตนได้บรรลุแล้วซึ่งประทับยืนบนอากาศแตกกับส ุปพุทธะว่าสุปพุทธะท่านเป็นคนขัดสนจนทรัพย์เราจะให้ทรัพย์อันอเนกอนันต์แก่ท่านถ้าท่านสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประโยชน์แก่เราสุปพุทธะสงสัยจึงถามไปว่าท่านคือใครท่านเป็นใครท้าวสักกะจึงตอบว่าเราเป็นท้าวสักกะสุปพุทธะกล่าวว่าท่านเป็นอันธพาลไม่มียานอายท่านอย่าพูดกับข้าพเจ้าเลยเราไม่ใช่คนเข็มใจไม่ใช่คนขัดสนเรามีอริยทรัพย์ครบทั้งจบประการคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะหิริโอตัปปะและปัญญาใครมีคุณธรรมทั้งจบประการนี้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนสักกะฟังดังนั้นแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าท้าวสักกะร้อยองค์หรือพันองค์ไม่อาจทำความเลื่อมใสของสุปพุทธะให้คลอนแคลนได้การที่แม่โคลูกอ่อนขุดสุปพุทธะถึงตายนั้นท่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นนางยักษิณีแปลงมาเพราะเวรที่เคยทำต่อกันไว้ไม่เพียงแต่สุปพุทธะคนเดียวเท่านั้นกุลบุตรชื่อปุกกะปุสาติก็ตามพาหิยะทารุจิระยะก็ตามนายจนข่าวแดงก็ตามที่ถูกแม่โคขึ้นตายนั้นล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสี่นั้นเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวอุทยานหาความสุขสำราญจากหญิงนั้นตลอดวันแล้วตกเวลาเย็นปรึกษากันว่าควรจะฆ่าหญิงโสเภณีนั้นเสียเพื่อแย่งเอาทรัพย์ 1,000 กหาปณะและเครื่องประดับหญิงแพทย์เสียได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มียางอายอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์อีกเมื่อถูกฆ่าอยู่นางผูดอาฆาตว่าชาติต่อไปขอเราจงเป็นยักษิณีสามารถฆ่าตอบคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนางจึงเกิดเป็นยักษิณีประหารคนทั้งสี่ให้ตายมาหลายร้อยชาติพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายเพราะปรารภเรื่องสุปพุทธะโรคเรื้อนนี้ในที่สุดได้ตรัสสรุปพระธรรมเทศนาด้วยแค่คาถาที่ว่าคนพาลมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดั่งศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอันลามกอันมีผลเผ็ดร้อนเราก็มีเวลาเหลืออีก6นาทีค่ะอาจารย์คะก็สัมผัสได้ถึงความโหดร้ายนะคะในอดีตกรรมของสุปพุทธะกับเพื่อนอีก4คนนะคะจริงอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นเขากล่าวนะคะว่าคนพวกนี้ไม่มียางอายเลย ใช่ไม่มียางอาย ใช่แต่ทำไมใจร้ายใจดำอย่างนี ้ที่รบกับเขาทั้งหลายจะฆ่าเขาย ังจะเอาของของเขาอีกนะคะค่ะ สมัยนี้ก็มีคนถึงแบบ ฆ่า คนถึงแล้วฆ่าหลายคนด้วยก็ฆ่าเขาแล้วหัวตายจริง ๆ แล้วเวลาจะตายเขาก็ผูกพยาบาทพยาบาทเอาไว้ก็เลยทั้งสี่คนนั้นก็มาเกิดต่างๆกันแต่ก็ได้รับผลกรรมเหมือนกันมีใครบ้างปุกุตาจิท่านไพยะ ค นเผ่าแกงแล้วก็สุปพุทธะ ทารุจิริยะ สุปพุทธะกุฏิเนี่ยเป็นโรคเรื้อนเนี่ย แ ล้วอาจารย์ดูหมิ่นพระอริยะนี่มันบาปแรงเนี่ยบาปแรงกันสุปพุทธะเนี่ยนะเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าผมน้ำลายแล้วก็พูดคำเดียวคนเป็นโรคเรื้อนคนที่เรื้อนอะไรก็ไม่รู้ จ ะเดินอยู่ด้วยเพียงเท่านี้ทำให้ตกทุกข์ได้ยากมันก็ควรจะสำรวมคำพูดสำรวมวาจาจันบ้างตามสมควรน้องมีจุดอะไรที่จะสงสัยที่จะถามไหมครับ คือมีจุดที่ประทับใจตรงที่บอกว่าบัณฑิตนะคะสอนให้คนกลัวความเชื่อมากกว่าความตายความตายนี่ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความเชื่อนี่ผลเป็นทุกข์แน่นมาหลายร้อยหลายพันชาติ ความเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวคุณเห็นตัวอย่างนั้นที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ใช่คร ับ ค่ะก็เลยทำให้มีความเชื่อว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องแสวงหาผู้รู้ที่จะแนะนำให้เราเป็นผู้ที่ตระหนักในเส้นทางแห่งความดีนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกจากผลกรรมชั่วที่เรากระทำด้วยความไม่รู้ค่ะ คนทำชั่วหาความสุขได้ยาก ค่ะ จะมีอาการประมาณหนึ่งว่าเป็นคนมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีความสุข เหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าความชั่วไม่มีที่สิ้นถ้าหากเราเป็นผู้ที่ชั่วและเป็นคนพาลใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราเป็นบัณฑิตแล้วก็เพียรที่จะทำความดีความดีที่กระทำจนหมดจดนั้นสามารถฉุดรอบได ้ ค่ะตรงนี้ก็ทำให้ระลึกถึงทุกวันนี้เลยค่ะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำเราก็ต้องเพียรกระทำไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะมองจับผิดตนเองแล้วก็แก้ไขให้ได้ก่อนที่จะไปแก้ไขคนอื่นแล้วเราก็ได้อุทาหรณ์สอนใจด้วยว่าเราไม่ควรจะไปตัดสินใครแล้วก็ไปกำกับกิริยาของใครเราเอาใจเราไปบังคับหยุดเค้นไข่ไม่ได้เราต้องหันมาขัดเกลาตนเองดีกว่าค่ะ ก็คือเป็นหน้าที่นะครับ ค่ะ เพราะคือเป็นหน้าที่ที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราคือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำความดี ค่ะ คือเป็นหน้าที ่ คือใครจะยังไงก็ตามใจเราก็จะต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีหรือว่าเราจะต้องอยู่ในทางแห่งความดีเดินอยู่บนทางแห่งความดีใครจะทำไม่ทำเราทำไป เรื่องของ เราต้องทำถือว่าเป็นหน้าที ่ค่ะตรงนี้ก็ดีนะคะอาจารย์คะอริยทรัพย์นะคะ ค ่ะว่าถ้าหากเราเป็นคนจนในเรื่องของวัตถุเนี่ยแต่ถ้าหากเรามีครบทั้งสัพพาสีสุตตะจาคะหิริโอตัปปะแล้วก็ปัญญาแค่นี้เราก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่งทางการพัฒนาจิตให้ละเอียดบริสุทธิ์ได้ ใช่ครับละเอียดครับละเอียดตามมันติดตัวไปได้ ค ่ ะ เพราะว่าทรัพย์ภายนอกนี่พอเราตายแล้วมันก็จบกันมันก็อยู่ในโลกนี้ไม่สามารถจะติดตามตัวไปได ้เวลาของเราเหลืออยู่2นาทีค่ะสำหรับหนังสือทางความดีเล่มแรกนี้นะคะก็เหลืออีกไม่กี่เรื่องก็จะจบแล้วนะคะ แต ่เราก็ยังมี ขุมคลังสามหนาเท่ากัน ใช่ค่ะอาจารย์เป็นขุมคลังอยู่คลังแห่งปัญญา ค่ะน้องๆมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ฟังก็เชิญเลยนะ คะคราวหน้าก็จะนำเสนอกรรมอันทำให้เดือดร้อนในภายหลังนะคะซึ่งเรื่องนี้อ่านแล้วก็ได้อุทาหรณ์สอนใจมากทีเดียวนะคะหากท่านผู้ฟังคิดว่าอยากจะรับฟังกันเป็นประจำก็ทุกวันพุธนะคะ5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาค่ะที่อสมทา FM 97.5 MHz นะคะขึ้นสำนักประจำบ้านของกองทุนที่เห็นรักษาพระองค์ FM 98.0 MHz สำหรับในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ชิการรายวันก็จะมีวันพุธนะคะเป็นวันพุธที่3กับ4และ5ของเดือนค่ะอาจารย์คะและถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยต้องการที่จะได้หนังสือรวมเล่มนะคะก็คงยังต้องรออยู่ใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแบบเก่านะครับแบบใหม่ยังไม่ได้ออกมา เราก็ ต้องใช้ทุนในการพิมพ์ค่อนข้างสูงนะ ค่ะแต่ก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังตกเป็นสมบัติของลูกหลานให้ได้ค้นคว้ากันอีกหลายชั่วคนทีเดียวนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาพูดคุยกันในรายการแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเสมอไม่ได้ขาดนะคะท่านใดที่เพิ่งหมุนคลื่นมาพบเราก็จะมีธรรมวาไรตี้อย่างนี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ